ایمان مروڑے دے لا تقدمو پیش قدمو گوئے پوینا او پکار کے بین اید اللہ پوڑان دے دا اللہ و رسولی ہی او دا رسول دا اللہ اغنی مخی تاسو پیش قدمو گوئے وطق اللہ ویرے گئے دا اللہ تعالیٰ نا پا مخالفت کرکے ان اللہ بیشک اللہ سمین ورید ان کے علیم عالم دے یا ایو اللذین آمنوا یا کسانو چی ایمان مروڑے دے لا ترفع امو چتو یا سواتکم آواز نفل فوق صوت النبی دا پاس دا آواز نبی علیہ السلام ولا تجهروا له اور فزور سرا بہنا مطلب ہے تاس ولا تجهروا له بے قول فزور سرا بہنا مطلب ہے پیغمبر کا فزور سرا آواز مطلب ہے پیغمبر کا او فلان داس بنو ہے کجار بعضکم پشان فزور فزور سرا آواز قول دبا جس تاس باز ہوتا انت بتا اعمالهم برباد ش اعمالکم عملن استاس وانتم لا تجهرون تاس بن کوئی گئے ان الذين بتاي ذرا كسان يقتلون اصحابهم شقته في اوازن اقل عند رسول الله بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين دعا كسان امتحن الله شخالص كده بي الله تعالى قلوبهم ذرون دبي للتقوى دفار دو توحيد یاد ظهور دو پرزگار ہے لهم دو دیر پارا مغفرت بخنا واجر نازیم و سوابن الویدی ان الذين بتاي ذرا كسان ينادون کا چاواز کی جاتا من وراء الحجرات شاعت دو حجرونا بیرد دو حجرونا دو پورنا بہر غیج جگوئی اکثر ہم اکثر تو بھی لایا کہ انہوں نے کوئی گی پتا عظیم ستابانی جسنا سعداد دی عظمت دے ولو اللہ ہم کچرت دے کسانو صبرو صبر کرے ہوئے حتی تا خجی لئین تردی چطرہ ہوتے ہوئے دوئی تا لکان خیر اللہم دا بغرد دے دفارا واللہ غفور اللہ بخون کے مہربان دے یا ایو اللذین آمنو اے کسانو چی من روڑ دے انجا کم کرا گتا سفاسقن رو تا سفاسق بنا بہنی ہو خبر فتبینو تا ستحقیق کوئے داغی ان تسیدو قومن دیر پارا چی ہم لو نکے تا ستو قوم بی جہاد تن پس سبب دنا کوئے فتوس بہن ہوگا گرزے علاما پاغکار فالتن چکڑے دیتا سنا دیمین اقیمانا وعلمو کوئی شہن نفیکن بی شکا تا سر رسول اللہ رسول دا اللہ تعالی دے لو یتیو کن کدا پیغمبر تا بیداری کے اساس فی کثیر من الامر پڑیرو کارنو کے پڑیرو سیزنو کے لعنتن نخام خاتا سبا مشقت کے واقعش و علاق پش ہے ولكن الله حبب عليكن الله تعالى محبت اجول ليكم بدون استاذ کے ایمان ادم ایمان سر وزین او پس کرے دا ایمان فی قلوبکم بدون استاذ کے وقر رہی لیکم نفرت اجول دی بدون استاذ کے الکفر کفر سرا والفسوق نا فرمانے ولا نسیان گناہ ان سرا اولئک دا کسان هم الراشدون دی ہدایت یاب دی فضلا من الله دا فضل دا اللہ دی طرف نا نعمت الحسان دی والله علیم اللہ علیم حکیم و حکمت والا دی وإن فتان تدل من المؤمنين دم مؤمناننا اقتتلوا جنگ کئی فاصلے ہو بین ہما صلاح بے تمہیں رضوان کے فائن بہت اہدا ہما کا زیادہ کئی فصل دینا یہود رضوان حال الاخرا پبل ڈرے فقاتلوا تاس جنگ کا اللہ دیا ڈرے سرا تبغی چیزیاتے کی حتہ تفیا تردی پور جو آتشی الى امر اللہ فی سلیت اللہ تعالیٰ تو سلحے گا فہن فات کا دار ڈالا واپس ہوا فاصلے ہو بین ہما تاس سنا گئے پمیت دوڑ جماعت ان کی بادل آپ سے تو ہمیشہ رفار تاس انصاف کو ہے ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین مینا کئی دے انصاف کو ان کو سرا انما المؤمنون بے شک مومنان اخوت المنبی فاصلی ہو سنا ہو گئے بین آخوائے کم پمیت دروں اخوالو کے وطق اللہ ویرے گئے اللہ نلا اللہ کم تو رحم اندیر فارج پتا سرا ہم اکڑیشی سرا مزاق نہ کہی اغی سرا دے خندنے نہ کہی وجہ داغی معلوم دا کہ خندنے کو پاک صورت کی تھی جی کہ وہ انسان کا خپل معاد اور انجام معلوم بھی کہ زما انجام سدے زب کم طرف تزم نیچے وہ سڑی تخل انجام و ٹھکانا معلوم ہی عالم آخرت کی نو کاغذ یاد بن سرا تمزور شہزا دو کو کی نہیں وہ خبر ادا لیکن یہ انسان تو خپل انجام کرو تو پورے معلوم نہ دے نبی آگے بس فرسنگ خندنے گئی او بل سر دے سنگا دو کی گئی نا اول مسئلہ دادا کہ بل مسلمان سر با خندنے اور دو کی قطع نہ گئی شریعت دے اجازت نہ گئی یو خدا خبر ادا کہ دا دو کی دون کے دکی با صفت تکبر رہ گی زان تب یو سڑے سوئی والا با بل سر خندنے گئی گیا نبی او سڑے بل سر خاندی دکی خپل خام خواب تکبری اور تکبر تا سو قتلی دی کہ دا سمر عظیم گناہ دا دا سمر لے گناہ دا اور دیمہ خبر دادا کہ چا سر خان دی نخام خا دے با داغا دی دیتی گئی کہ چا سر مزاد دی داغا با دی دیتی گئی اور قانون دا دے کہ دا مسلمان دی دیتی کل دا عظیم گناہ دا نزل تا دو طرف دا دا انسان پا گناہ کے رئی ساری دی یو دکی صفت دا تکبر را دی بلی بنیاد دے دا بل سر خان دی اور دین نمبر دادا کہ دے داغا بل مسلمان دی زدین کی داغا توحیل کی نبیزتی و توحین دا مسلمان هم جائز ندا. نو قانون اللہ تعالی دارولی دو کہ اے ناریناو تاسبا دا ناریناو سر مزاق میں کوئے، اے زناناو تاسبا دا زناناو سر مزاق میں کوئے، پتہ نشتا چی دا کمو کسانو سر تاسو خندنی کوئے. پہ اعتبار دا ظاہر خوب آغی تا سزا چکاری، لیکن دا غی باطن بدیر زیاد قریبی دا اللہ تعالی سر بدا غی تعلق ہوئی، بنیز دا اللہ تعالی بدا غی دے مرتبہ اولی عزتی. نو پن اللہ تکم کسان محبوب دی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چکم یو سرے تاسو کی زیاد پر ازدار دے اور دا غی تعلق دا اللہ سر سیوا دی، جگہ سرے تاسو کی بہتر دے، برابر دی کدا سوک ہوں گی، برابر دی کدا سوک ہوں گی. خوچے دے چاہ اللہ سر نیزی قد دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سر محبت دے، دغه انسان پنیز اللہ تعالیٰ قدر من دے، دغه انسان پنیز اللہ تعالیٰ باندے عزت من دے. انو تاسولی دے دی خلق و سرقن لنے تو حضور فرمائی رب اشعف اغبر لو اقسم علی اللہ لعبر رہو، دیر طرف دا سے انسان براشی چاہ ببر سر نکلی اور دارنگی گردالو سے خوری بباغبان کرتی، مانا دادا چی ظاہر بداغ دا خالت دی، لیکن اللہ سر دتم رلے مرتبہ دا کدے پہ خبر آبانی قسم کنو اللہ تعالیٰ بدا انسان خالقینا ظاہر تو گورا ببر سر دے اور دارنگی سر خورو کے لغن سرغن دے اور دارنگی سکی دے ظاہری حالتی یو جان دے، لیکن اللہ پہ نزبانی دا انسان سمر معزز دے کدے یو قسمو کی دا اللہ تعالیٰ دے با قسم کے خالقینا. دیر واقعات تا اصحاب اکرام و کراغلی دی، یو واقعات آتے واشی یو تن دبل تن غاق مات دو یا خو قصاص مسئلہ دا، یو تن قسم خون چو اللہ دا دا غاق با قصاص کی نیچی مات دو خلق آقا خو غاق مات کرے دی، اللہ والا دا تے انتظام ہوگا جو صلح اقبل میں سوکلا او دا غا صحابی چی کم قسم کرے مشکات کے دعویٰ کیا دا غاق با صحابی با قسم کی اللہ تعالیٰ خانیت نکر. نا اول مسئلہ دا بیانی دی کہ اے انسانانو تاسو یو بل سره مسخرې مه کوئ، یو بل سره مذاق مه کوئ، یو بل سره خندنې مه کوئ. اول وجه مې تاسو ته دا وایي چې هغه انسان به بل سره ټوکې کوي، بل سره به مذاق کوي اور خندا به کوي چې زه ته خپل انجام اور عاقبت معلوم چې زه کم خوازم. نو ما تا ته ګورې انجام خپل نه دی معلوم، دا الله په علم کښې دا چې د مرګ نه رسو مونږ کم طرف ته ځو، الله مونږ سره څه کوي، د رحم معامله کوي که د قانون معامله کوي، جنت ته ځو خو دوزخ ته ځو. دا معلومات کی کله شته دی نه انسان ته خپل انجام نه دی معلوم، هلکه بل سره ولې ټوکې کوي، بل سره ولې خندنا کوي. دلته یو مسئله ده، هغه دا دی چې ګورئ دا نارینه دی د نارینهو سره ټوکې اور خندنې نه کوي، زنانه دی د زنانهو سره ټوکې اور خندنې نه کوي. دا دوه صورتونه قرآن بیان کړي دي، لیکن یو درېم صورت چې نارینه دی د زنانهو سره خندنې نه کوي یا د زنانه د نارینهو سره خندنې نه کوي، هغه قرآن بیان کړی نه دی، خو هغه هم دلته مراد دی. یعنی سړي دی د زنانهو سره مذاق نه کوي او زنانه دی د نارینهو سره مذاق نه کوي، دا هم دغه حکم دی خو قرآن نه دی بیان کړی. ولې نه دی بیان کړی؟ تاسو یو مسله معلومه ده او د دین هغه مسله ثابته ده چې شریعت پورې یاد ساتئ د نارینهو او د زنانهو په اختلاط باندې مخلوط والی باندې پابندی ښې ده چې دوی په منځ کښې به اختلاط نه وي، دا چې دی که نه په ګډه باندې به دا معامله نه وي، نه په ریسونو کښې به یو بل سره ګډېږي، نه په نورو اجتماعاتو کښې به د دوی خلط راځي، نه به پوځونو کښې د دوی اختلاط راځي. زنانهو به ځان له پروګرام وي، نارینهو به ځان له پروګرام وي. د دوی کښې اشاره ده دې خبرې ته چې ګوره دا نارینه به زنانهو باندې او زنانه به نارینه ته مذاق نه کوي خو قرآن نه بیانوي، ځکه چې د دوی اختلاط قرآن بند کړی دی. نو چې یو بل سره یو ځای کېږي نو ځان به بیا څنګه ولګوي، مذاق به څنګه وکړي، دا مسله دې معلومه شوه. نو دا اوس چې د اختلاط والا دا کمې چیزې وهي غونډوي دوی دې واوري چې الله تبارک و تعالی په دې پابندي کښې ده چې د زنانه او د نارینه وو په منځ کښې مخلوط او داسې حالات وي. یو دا مسله دلته بیانېږي. دویمه مسله دا بیانېږي چې تاسو د یو سړي عیبونه پسې مه ځئ، تاسو د یو سړي عیبونه مه لټوئ. دا ګوره زمونږ څومره ښکلي قوانین الله بیانوي چې معاشره برابر شي، عیبونو پسې به د چا ګرځئ نه او عیبونه به د چا نه لټوئ. نن مونږ کښې دا مسله هم ده چې یو سړي پسې مونږ ګوته ګرځوو او د هغه عیبونو پسې ګرځو چې ده کښې دا عیب دی، ده کښې دا عیب دی، ده کښې دا عیب دی. دې باندې پابندي الله تعالی کېښوده. او نوره تاسو ته مسله معلومه ده، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ کن یو انسان دا دبل مسلمان عیبونو پتیش او دے داغا عیبون لدائی اور داغا عیبون خلق و دشماری چکے داغت جدا دکی داری دکی داری حدیث شریف کرا دی کہ اللہ تعالیٰ با دزا عیبونو پتیش اللہ تعالیٰ با دزا عیبون اختار کی سون جدا سوچے نسکل اللہ تعالیٰ یا انسان پتیش اور دزا عیبون اختار کی دو واضح خبر دا حدیث کرا دی کہ دا انسان با اللہ تعالیٰ رسوا کی اگر کی بنیمت پوری دا کوم یو انسان چې د بل انسان عیبونه پټې کړې او دا هغه عیب جوړی کړي دا هغه عیبونه لګوي او هغه بیا شاهد کوي خلکو ته هغه ښیي چې پکې دا عیبونه دي او دا عیبونه دي نو حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي چې دغه انسان عیبونه پټې به الله تعالی وګوري او بیا حدیث کې راځي چې کوم یو انسان عیبونه پټې الله تعالی ولګوي نو الله تعالی به دغه انسان څه کوي رسوا کوي اگر چې په نعمت پي یعنی پرانا رس پیدا بریدا کہ پنیمت پا باندی دیم اللہ تعالی رسوا کئی سو چکا ہے نوالکہ کارل اچھا کری سکیاد اپنی عیبون مسیبوتا جن گئی دا خو معلومہ خبر ادا کہ دا اللہ تعالی رسوا کئی لگیا سز زورا ورا پاران کیا کہ خلق و عیبون مسیبوتا پل اخبال دزان پل اولی کی جو چکا ہے دامون کی پل عیبون لسو لسو لناسا پا اللہ منگولی کی زمانگا کا عیبون خلق تخزاری کی بایچا تا معلوم ہمیں کہ اللہ تعالیٰ دائیت بڑا کسی ولی بڑا کسی اللہ را تکفاوی کہ مسلمان عیب بسیبا من دنو آئی کہ انسان کی عیبنا من با پی انسان کی عیب نیو پا خبانی با تحمد لگو لا واضح قبر دا لا خدیر عظیم گناہ دا خدیم قانون دا بیانی کہ مسلمانان دیو بل عیبون کلی اخلی دوائما اور دیو بل عیبون بسی دوائما بلکہ پا عیب مانی پر روا جوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم یا مسلمان تو کل مسلمان پا عیب پانی پردوا چولا مجھے قیامت پر اس پان لہت بار کو تالا دا انسان پانی پردوا چولا جی جدو گناہ بنا کو کچھ یوں پورے تھا تو سمرا پائے رہے دا دل تا مسلمان کیو عیب کے مخصہ رکھوا جمعنو عیبون کو مخصہ رکھوئے کیلئے مل کی ما غسل ورکو جو کتا چنو بعد کتانی اغجی و مل یا غسل ورکی اغی کتا عیب ہوئی دے یا نیستا دے شو فل کتا کتا چنو کتا چنو یاد اس آتا ہے مخ نبدا مل عیبون بیان ہوئی جاتا اور نبدا جندو عیبون کو دیگر جاتا یہ جا تھا تو پیدا ہو رہی دا جا اللہ تبار کو تعالیٰ بل قیمت پر اتنو دیر کیا مخصہ جی اللہ مبانی بردرہ ہوئی زمون گناہوں نے بکر کی زمون نت گناہوں نے بے جہان گناہوں نے بے بدا جمعہ کا عثمان کی رجی تھی اللہ تبار کو تعالیٰ بکر کی یو مانا دادا اور جیما مانا دادا کہ یو انسان عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یو انسان نے مسلمان نے گناہوں نے کی نہیں اور بیا دغه مسلمان ته دي ګناهونه توبه وکړه نو وروسته څه ته هغه زاړه ګناهونه مې یادوه یو سړي زنا کړې ده سوچ کوي تاسو نو دا زنا خو څه کړې ده خو توبه یې وکړه نو هغه ګناه بیا مې یادوه چې کله ته توبه وکړه او دوی پر اعمال صحیح راغلې اعمال ته شریعت مطابق دی نو زه دغه سړي هغه زاړه ګناهونه بنې یادوه سمره خپلې مطلب ده څوک چې داسې ګناهونه ګناه نه کوي او دغه انسان ته الله تعالی د توبې توفیق ورکړي لے خوش قسمتی دقل کی توبی توبی کنی او دل توبوی اصلا او داگی نروس کے عمال اکانی حد دلی دی نو اللہ تعالیٰ و اصلاف جو مسلمان کا غزال و گناہ منا میاد ہوئے کہ دا کری دی دا کری دی دا کری دی دا کری دی دیر کا سام دا جی یہ انسان اپا زمانے دے نوجوان ہے کہ سخطائی کری دی اور دے بلاتی کر اپنی دلی دی دیور اپنی دیور اپنی دیور اپنی دیور اپنی دیور اللہ تعالیٰ و اصلاف جو ہے اگر ما کر دا اگر ما ملدہ تو بھائی ماں تو ایک دیر اوزب پہنچا و غب پہنچا وہ تب آگا زور گناہ دے انسان بنیا دے نسو حکم نہ دا بیانے اور درین حکم دا بیانے کہ زمانگا اسلام کے لئے اقبل مخ کی نمونے نمونہ مانگا ایسی ہی عارف قسم نمونے کی منگی تھی درین قسم نمونے یو تو اسی محضو ہے کہ مور ابلار کیا لنی تھی اگی تو اسی محضو مور ابلار ہونے دفت نہیں کرے یہ اسی کی نیدہ کی دے زیر کے دن کو نمبا دیا سڑے میں دفلان اجلاس دفلان اجلاس وہی کہ یاد اسلامی جی مثلا تو مثلا بنی بانی مجھے اور درین نمبر لقب کی جو خاص بانے اور سڑے تخلص لقب وقت رسی ہے ایک مثلا دادا کہ تم انسانان کم نمونہ کان لگی تھی آقا نمونہ روانوت شریعت کے بھی اجازت نکی کہ دا نمونہ کان روان کے آقا زان لگی ہے کہ جب دل منا نطور دائی منا نے بھی اپنے رجا خدای تو پورے منا نشان کے پتے دینا خبر ہے یہ سڑی نمبر تیری پر کے غفار عبدالغفار بھی سب اور دیکھو باری بھی ایک بار اچھا تاس و سوچ کے دانوں نے چاروان کر نسے بھائی انہوں نے سیوہ کے پانی دبائی کے پانے بھی ایک بار اچھا تا تاسو خپل سوچ ته دې ورته دا نومونه موږ ټول روانو صحیح نوم په ځای باندې او غوړه دا نوم یې خارو نوم یې خپل سره زور به خارو یې موږ بدلې کړې نرسو مونږ سره بل نوم یې په ځای باندې پاتې شو نو موږ ته دا مسله بیانې چې مهرباني کړې یو مسله دا ده چې دا نومونه روانو دا عظیمه ګناه ده ګورې نومونه روانو نه تاسو خپل ځان بچ کړئ او بعضې نومونه خو داسې دي دا هغه تاسو مونځلي وي نو په هغې کښې ډېر خپل ټوکې سړی ګناهکاري عبدالخالق نوم یې سوی خالقه نو خالق څوک چې زه د دې نه خبر چې خالق چا ته ویلي چې د دې نه خبر عبدالغفار هغه ته وایي غفاره نو غفار دی غفار څوک چې تاسو ته معلومه ده نو غرض مې دا دي چې بعضې نومونه د هغه چېرته مونږ داسې مونځلي وي نو خانه به زمونږ خرابه شي یا به مونږ په ګناه کښې را شو اطلاق د الله به په غیر الله باندې وکړو دا به څومره لوی ګناه وي او دا به ولي چې مونږ نوم روان کړو مونږ نوم خراب کړو نو الله تبارک وتعالی وایي چې تاسو کوم نومونه لقبونه یې کړي ګورې پام کوئ دا سر به څه وایم ښه دا خراب وایم صحیح نوم هغې ته اخلی داسې نوم چې په هغې کښې نقصان د معنا وي یا هغه په خپله په هغې باندې خبرې کړي دا نومونه به تاسو یو بل ته ناخلی مسله واضحه ده خو دا په هغه صورت کې چې د دغه نوم په اغستلو باندې هغه سړی خفه کېږي او که دې د هغې نوم په اغستلو باندې خفه کېږي نه نو بیا زمونږ محدثین چې ډېر محدثین داسې دي چې د هغې القاب داسې دي چې معنی د هغې یو شان دي خو هغوی په دې نه خفه کېدل فلانې عرج عرج کېږي نه ګوټ ته ګوټ ته فلانې عامش عامش کېږي نه چې را مخې داسې کېږي چې کېږي حقیقت بیماری را کړي فلانې فلان نو غرض را دي چې دغه محدثین په دې نومونو باندې ممتاز وو او نه به هغوی په دې خفه کېدل هغه ځانګه مسله ده خو دا نومونه روانو یو مسله دا به ومېږي دویمه دا به ومېږي یو انسان ته غلط نسبت دی معنا هغه مسلمان دې طور ته یهودي هغه مسلمان دې طور ته عیسائي هغه مسلمان دې طور ته کافره څوک چې تا طور دی دا نومونه هغه څه چا ته ګناه ده حدیث شریف کښې را دي چې تا چا ته یهودي یا عیسائي یا کافر وي نو دې دواړو کسانو کښې به یو په دې غم خامخا کوي چې دا کافر یهودي دي دې خوټو چا ویلې دي چا ته نسبت کړې دی دې دواړو کښې به یو خامخا په دې غمه کوي اوس که چېرته دغه سړي کښې کفر موجود وي چې چا ته تاسو نسبت د کافر یهودي کړې دی دا لفظ بلا چې په هغه باندې به داخل شي لیکن که په هغه کښې کفر نه موجود نو واپس به تاسې څنګه البته خلاصې خودي شته هغه صحیح مسلمان دی طور ته یا کافره هغه صحیح مسلمان دی طور ته یا یهودي دا ډېر سخت لفظ دی دا چې د خولې نه وبسه د ځمکې او د اسمان د سزا هم چې ډېر چکر ولري هغه صحیح د لاس کړي که چېرته هغه کښې د کفر علامات وي نو واپس په ویونکي باندې را ځي د سوچ په کار دی چې دا خبر یا داسې نومونه ورباندې هېڅ سنایي هېڅ خرابي هېڅ فلان هېڅ فلان الله تعالی وایي دا نومونه مسلمان روان ګوټې مخکې به دننه داسې کتور کوي لیکن اوس دا کتور په دې کښې شته دی نه نو دا ګډ موسمونه او دا سلونه تاسو دی ته واخلی دا خبره الله تعالی به وکړي دې نه توبه وباسئ او که چا د دې نه توبه ونه وېسته خامخا د خلکو سره ډوبې او ملنډې کوي او د خلکو عیبونو پسې کېږي او بد او ناکار نومونه اخلي نو الله تعالی د هغه سزا بیانې چې دا ظالم دی او ظالم سره الله تعالی څه کوي تاسو په خپله مسله یا بل قانون بیانې هغه قانون ده چې الله تعالی وایي چې بس ګمانو نه ځان ساتئ په چا باندې ګمانو نه داسې مه کوئ چې دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی یو ځای چې به تا یو ګمان کړی هغه به نفله منځ کښې ګناه وي الله تعالی وایي د دې نه ځان بچ کړئ ښه په چا باندې به داسې ګمانونه منځه نه کړو منځ کښې د ګمان دا بیماري چې ډېره زیاته ده نفله منځ کښې ځان یې نقصان نه کړی او مونږ ته په هغه باندې دا ژوند جوړ کړو ګمان کښې جوړ کړو چې دا کار نه کړو الله تعالی وایي د دې نه ځان بچ کړئ ګورئ تاسو دا ګمانونه چې شته نه دا مختلف کښې دي ښهدي چې ځان نقصان نه کړو یو داسې قسم کوي چې الله تعالی باندې یو سړی داسې بدګمان کوي دا ګمان دا بالکل حرام دی الله تعالی وایي لا یؤمن احدکم حدیث کې الا وهو یحسن الظن علی اللہ هغه سړی تر حدیث پورې مومن کښې کېږي چې په الله باندې زه ښه ګمان نه کوي انا عند الظن عبدی یعنې انسان په ما څنګه ګمان کوي الله تعالی وایي هغه څه معامله ورسره کوم ده وایي ما دی دې کښې راځې خدای وایي هغه معامله ورسره کوم دې کښې راځې خدای وایي هغه معامله ورسره کوم چې څنګه په انسان په الله باندې ګمانه کوي نو ګوره دا چې بدګماني په الله تعالی باندې دا ګوره حرامه ده دې نه به ځان بچکول په کار وي دا کفر دی او په دا مسله ده او بعضې مقامات داسې دي ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یا ته ورځنه په ان ژوند اجب الحدیث ځان د بدګمانو نه بچ کړه دا ضرور دي نو دې نه به ځان بچ کړئ دا هغه حرام ژوند دی یا ته حرام ګمانونه دي چې د هغې په باره کښې دا تقدیر راغلي دي نو مونږ به په چا باندې بدګمانۍ دي په ما باندې بد ګمان یې زه په تا باندې بد ګمان یم یو بل ته مسافري ده زړونه به یو بل نه پیدا کېږي څنګه به زړونه یو ځای کېږي زمونږ عام خاص بد ګمان یې بعض مقامات کښې دا دوه دا ګمان دا واجب العمل وي لکه یو سړی حاکم د دې فرق دی حاکم او زه تا دعوه را کړه هغه دعوه چې دوه ګواهانو ګواهي وکړه لیکن د کیفیت کښې مصروف چې ګواهانو کښې کوم صفات وي هغه ټول دته خیالي خو نور خو حاکم ته دا معلومات نشته چې دا خلک به په هېڅ اللهتعالی په سیمه کښې دروږي ظاهر به وکړي نو دا کسان وي د کیفیت کښې مکمل تعلیم وي سر نه تر څو پورې کوم پورې کښېني مسلمانان وي نو دې خو به د هغوی په شهادت باندې فیصله کړي لیکن د دې کسانو د دې شهادت په صداقت نه قرآن راغلي او نه حدیث راغلي دلته قرآن کښې څه کسانې شاید نشته وي حدیث کښې راغلي کسانې شاید نشته وي لیکن دې دلته دا حاکم په هغه ګمان خپل باندې فیصله کوي که نه کوي نو په داسې مقامات کښې په دې ژوند او په دې ګمان باندې فیصله کول وایي او بعضې او بعضې نور هم داسې ځان سورتونه دي درته ټول نه کوي خو بعضې مقامات داسې دي چې په هغوی کښې ژوند باندې فیصله ګمان باندې مستحق وي لکه دا سړی زه د ژوند ګمان پیدا کړم چې بھائی ما درې رکاته وکړه څلورم ته پاسم او که ما څلورم رکاته وکړي تېرمه پیدا وکړم کله کله سړی داسې ځای کښې راځي کله راځي نو اوس دې صورت کښې ده لپاره مستحق دی چې په خپل ګمان باندې عمل وکړي چې درې وایي بھائی بس ما درې کړي او څلورم ډېر کړي دوی صورت کښې عمل په دې ګمان باندې مستحق دي او کله کله عمل په ګمان باندې مباح وي څلور مسلې دي دې باندې طالبان ډېر پوهېږي نو غرض دا دي چې مطلب دي دا ګمان حرام نه دی مطلب یې واجب هم نه دی دلته چې کوم ګمان نه دی نو دې زموږ د هغوی په بدګمانۍ بدګمان نه کېږي خبره په هېڅ چا باندې به هم سړی بدګمان نه کوي یو قانون هم ته دا بیانوي څلورم نمبر چې تاسو بدګمانو نه ځان بچ کړئ ځکه دې کښې به ګناه کرا شوی او بل چې دی که نه یو حکم بیانوي چې تاسو د چا عیبونه په تمن کړی لکه مخکې چې بیان کړي او غیبت غیبت یې د دې چې هر هغه خبرې ته چې دوه شي چا یو سړي په شکل وکړي او هغه ته د دې چې اصطلاح حاصله شي او دې قانې باندې به بچي دې ته سړی ویل کېږي غیبت ویل کېږي څو ځله دا مسله بیان شوې ده چې غیبت څومره عظیم ګناه دی څومره دې عظیم ګناه دی شیبه چې د دې نه دې ګناه بل نشته حضور صلی الله علیه وسلم د دې په باره کښې ګڼ روایت بیان کړي د معراج په موقع باندې تاسو ته بدې مستقل موضوعاتو باندې بیان کړي شوي نبی علیہ السلام داسې کسانو باندې پیش کړه چې د هغوی د ځانګړي دوکان کړي دا مخونه هم ځان نه چوکۍ جاتې او دا سینې ځان نه چوکۍ او تاسو درې د فخر ځان نه چوکۍ نو ځکه داسې نور لږ راسې چې داسې صفت کښې بهي کړی دا دې پخلۍ ور پاسان دي په دې بدن باندې داسې څه یو چېرې دی راسې چې پته دې کړی دی هغه به د ځانګړې پنځه وخت مستاري او داسې دی راسې یو بد عام چې غریبانان څه دې ځینې دی دین دا دې چې چې دا خو کسانې چې دوی به خدمت کوي دوی چې کوي بس که کله کله یو حدیث چې پوره کړي جهان حاضر دي لیمون بن یسار رحمة الله علیه ډېر ډېر مستقل ځان دی یو ځلې خوب د دوی کښې اوبه کښې که نه د خوب کښې وي چې یو سړی راغلی دې ته وایي یو ژوندي جوفه دا جوفه پرسره مړه ژوندي مینه ده حبشي حبشي په لاس کښې مونږ ته او داسې جوفه ده هغه مړه پرسره دې ته ویا سړی به دېمونه د دوی نه خوراک وکړه دا خبره کوي دا جنګ چې کړي چې د دوی دا قرآن د هغه عمل نه اسان دی چې تا د ژوندي کلي په کښې خوړي زما د چا غوښې خوړلي دي یو د فلاني ګناه زما خو الله ته هغه پکښې خبره کړي یو نه هغه فلاني خبره ټوله ستا اورېدلې چې تا نو چې زه هغه خپله ډېر خوښوي ده چې دا بلې در کوي څوک دا څوکه زمونږ او ستاسو مجلسونه په مصیبت باندې کېږي غیبت بل په کښې څه وکړل اوري دغه مې مور چې تر مرګه پورې نه چا پکښې غیبت کړې دی او نه چې چا غیبت اورېدلې دی غیبت کښې سړی نه یو بلې وي ده چې خباست دن نه جنګ پروت دی عبدالله بن عباس دی ده چې خپله د ده په دې مزاج کښې جنګ پروت دی دوی هغه جنګ راغلي او ستا په دې مدینې کښې وایي هغه جنګ راغلي نو زه لکه م کله کله ورته وینې زه یې راغلم ستا په دې خوښ کښې هغه ځو ماتې خدای څه کړه مخ راغه په بله خوا واړه لیکن دې کښې مخ دې ته مونږ نه خاص دي د بل غیبت دې کښې مونږ ورته دا خپل یو ډېرې لیکلي او هغه د نور په دې نه خباست نه بله کړې ژبه د دې عظیمه ګناه څنګه مخ کېږي او دلته چې قرآن کښې بیانوي هغه خو راځي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ ہے یہ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ داخل گناہ کو گناہ کو نبی نے فرمایا کہ میں جان یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا اور اس اخرت کا بلیت میں جمع پاس کا قد ہم پر کیا خیر کا نہیں جو واقعہ ہے نبی نے سلام کیا کہ رہے جو خبر کو کہ پتہ ہوتا ہے یہ کتنا کا تو کام سے جو ہے یہ سب سنا لے جہاد کروانا یو دوه تنه صحابه دي یو فلاني درې تنه صبر نه کړ تر دې پورې چې د سپینه باندې په سر لاړي ډېر خلک خو ځان وپېژني داسې الفاظ وي نبي علیه السلام دا خبره اورې ده ښه مخکې لاړې یو خر وه دا څه دی په دې دا پرڅو کې وایي چې دا څه دا څه مان دي یو تمامه نه څه دی دا چې موږ دې مدير غلامي ځان ته راځي یي دې دې یو څه راځي دا درته په کومه راځي دا راځي دا پرڅو دې دې په امر کې یار دې نه څه دې نه ځي دا نه دې نه پرې دا څه مطلب دې مني په دې کې چې دې په یو ځای باندې او ځای باندې دې نه ځه په دا دا هر قران دا بهتر او آسان دی دا هغه خبره ده چې کتاب په دې معنی کې دی او قسم په خدای دې هغه معنی هغه جنت نه دی چې دا ما ته ځان دی دا تاسو دې نو ټول څه به تاسو ته هغه ده او دا نه دي چې تاسو دغه په دې ځای کې پاتې نو څنګه دا به یعنی چې تاسو په وخت نه دی ها دا په خپل ځای کې دا تاسو خبره کوي دا خبره هغه ته وایي چې تاسو په دې ځای کې هغه دې چې تاسو په دې یو ظالم جو بدمان کے جو حرامی داغ بار کے خلق کو نے اپنانے کا فرمان کرے گا کہ جاتے جاتے جاتے جاتے بار یہ خالق کا عقدہ اگر شر نہ جان کر سنی ہوئی ہے یہ بار کا خبر ہے کہ جانی کو رہے خراب کرو دے گا بجی کے نام کا ایک خالق کا عقدہ شر نہ بجی یا ہے یا یہ ہوئی کہ جاتی ہے یہ بار اخیر خزیرہ کی یہ سب یادات کے حاکم کا فریاد کر تو چلے جائے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے جاتے او چې تاسو د خلکو کوئی کومه یو د بهار څخه ځنه د تاسو نه ځاځي چې د دې بهار څخه ځنه دا څه څه دی دا یو څه هغه هغه څه کوي دا د کومو د ځای باندې کومه راپور دا څه په زور نه کومه ماته راپور دی هغه د دې څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه بالکل یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الغیب و سر کو سنا جنا حکم قبول ہے جو بات کر رہے ہیں ہم رکھا خط پر اور دا کے وقت کا دین ہم کیا کر بنا رہا ہے تھا نے کرام کا حضرت کا جنا سب کو کیا کر رہا ہے یہ پورا بنا کو کام سما دے مرا یہ سب جنا اب تو وہ سنا اللہ تعالی بڑی بات کا رحم ہے یہ تو پر سے جا کے یہ سب کر تو وہ بات کو دا کا سنا ماتی یا هغه تاسو ته او هغه ته دې چې په ما سره دا چې ها یو خبره یو خبره دا چې د اسلام په فار ان یو څه دې ما سره دا کوله دا ما سره دا به ما یو څه دې ما سره دا پاره خو دې چې تاسو دا په خپل سره یاره دا نه کوته هغه ته دا دا کوه دا الله تعالی هغه ته ماته الله ما ته ماته نو دا څه دا دا الله تعالی او تاسو نه غواړم چې تاسو د ځان یو ټول وخت او غمر یاره تاسو خپل مننه ما ده چې دا عام ګوندار وخت په لور کې ځان ته دې نه لیدل او بیا خاص تر دې انسان وره عام هر مرسته هغه ته نه دي چې انسان مې دا مو هغه او بیا په انسانانو کې خطر هغه پرې نه خطر او استا خپل خطر دې الله تعالی او تاسو دا په خوای مونږ ته کوو دې ته ستاسو دا مو فخدا چې د خپل روح خلقه ته وره نړۍ باندې دا نو خدای ته مخ دا نه په حال زه د مزار په څیر نه یا د انسان په خاطر نه وره او د انسان د خپل روح په خاطر نه وره الله زه به دې ته تیار یم دا الله او دې ته تیار یم دا څه دې ته یو وخت مو ځان دې ته تیار کړو یو بل مثال الله تبارک و تعالی دا ټول انسان باندې دا هغه څنګه چې سلام او رحمت او رحمت لا خلق یا رب انا عجب ولا خلق یا عجب انا رب او فرع لا سبب او ترو فطور او عرب او عجب او عجب او عرب او عجب او فقط دا چې انا دې ما دې دا نه دې په پاس دې دا ما دا پاس دې په دا دا دا ما دا پاس دې په دا دا حضرت جلال صلی اللہ علیہ وسلم لا جلال ہم نے کہا کہ وہ جلال پر خواہ جو کلا ہم نے کوئی ساو رہا ہوں جلیہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیل دیل سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال آخر کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے الفاظ کا ہوئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے جلال سان کی آئی ہے یا رسول اللہ دیکھ لیں اگر ایسا مانگ لیجیے اللہ کا وہی مت دے گا جب تک